मैं ते मेरा टैची कई बार रोया जिन्नी बारी मापे छड़ पिंडों दूर होया मैं ते मेरा टैची मैं ते मेरा टैची सरदा हुंदा विच पंजाब ना परदेसी जांदे पिंड च बुले लुट देसी एथे ना धक्के खांदे सरदा हुंदा विच पंजाब ना परदेसी जांदे पिंड च बुले लुट देसी एथे ना धक्के खांदे बारे जामा बलैत दे बारे जामा बलैत दे जिने सांबे कोठे मैं ते मेरा टैची कई बार रोए आ जिन्नी बारी मापे छड़ पिंडों दूर होए आ मैं ते मेरा टैची हो मैं ते मेरा टैची राई मैं खड़ के दरा दे विच राई राई बाजों मेरा ना कोई रोई मैं खड़ के दरा दे विच रोई पिंड जमीना वाले सा इत्थे हां टरकां वाले मेहनत करके खाई दी तंदे नी किते काले पिंड जमीना वाले साए थे हट रखा वाले मेहनत करके खाई दी तंदे नी किते काले नीता बिल्कुल साफ या नीता बिल्कुल साफ भावे रामा दे विच टोया मैं ते मेरा टैची कई बार रोए आ जिन्नी बारी मानू पिंडों दूर होए आ मैं ते मेरा टैची मैं ते मेरा टैची कर्मा वाले पुत ने जो कोल मामा ते रहंदे मेरे को बस याद ही तेरी ताइयों हाल जे पेंदे कर्मा वाले पुत ने जो कोण मामा दे रहिंदे मेरे को बस याद ही तेरी ताइयों हाल जे पेंदे लोका पाणे हसदा आया लोका पाणे हसदा संधू ने दर्द न कोया मैं ते मेरा टैची मैं ते मेरा टैची कई बार रोए आ जिन्नी बारी मानू छड़ पिंडों दूर होए आ मैं ते मेरा टैची मैं ते मेरा टैची।